is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sands. Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+. Ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, dat is het mooie van Brugmania. Leven het buitenleven. Pak die buitenklus aan. Met aanbiedingen op Makita, De Wald en meer. Alleen via iBoot.com of via onze app. Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten. Je werkt al meer dan 50 uur. Je groeit richting de 10 medewerkers. En er is maar één met het overzicht. Jij. Tijd voor de volgende stap. De expertise, tools en financiering van ABN AMRO helpen je bedrijf vooruit. Begin met doorpakken. Ontdek ons groeiplatform op abnamro.nl/doorpakken. Voor ieder begin. ABN AMRO. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel en 3 maanden Apple TV. Daar stream je honderden exclusieve Apple Originals. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG. 538 Nieuws. 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Het stroomnet in een deel van Utrecht zit overvol en daarom kunnen er vanaf juli geen nieuwe woonwijken of bedrijven op worden aangesloten. Er komt nu een wachtlijst. Het hing al in de lucht dat dit zou gebeuren. In 4 andere gebieden, in Flevoland, Gelderland en Utrecht, is het wel gelukt om zo'n aansluitpauze te voorkomen. De verdachten van de moord op het meisje van 14 gisterochtend in Blerik blijven tot zeker eind deze week vastzitten, zegt het OM. Eind deze week worden ze voorgeleid en dan horen we mogelijk ook meer over hun identiteit. Volgens buurtbewoners zijn het de ouders van het meisje. Ja, verder vandaag in het nieuws. De eerste treinconducteurs hebben een bodycam gekregen. Het moet onruststokers afschrikken en als die dan toch iets uithalen, staat het op beeld. Conducteurs zouden daar een veiliger gevoel van krijgen. Als zij zich veilig voelen, is het ook voor de reizigers veilig. Het kan natuurlijk niet dat reizigers het OV gaan mijden omdat ze een onveilig gevoel hebben. Ja, dat legt de staatssecretaris uit bij Hart van Nederland. En Iran heeft nog altijd niet bevestigd dat ze meedoen aan de vredesonderhandelingen met Amerika in Pakistan. De tijd begint nu wel te dringen. Donderdagnacht om onze tijd loopt het zaakt het vuren af. En president Trump heeft al gezegd dat hij het niet wil verlengen. Ik heb het weer nog voor je. Het kan koud worden vannacht. Aan de grond kan het zelfs vriezen. Morgen kan het dan weer wel warm worden. Dan is het misschien wel 18 graden. En tot zover het 538 nieuws. Dan de verkeer. Er staat 1 vertraging. Die vind je op de A12 tussen Lunette en Den Haag op de parallelbaan. Dat is 15 minuten. De oprit is daar dicht. En de flitsers, die heeft Dylan. Zijn er 7 op dit moment. Te beginnen op de A1 tussen Eemnes en Amersfoort bij 42.0. Op de A15 tussen Rotterdam en Gorkum bij 69.6. En op de A16 tussen Breda en de Belgische grens bij 64.2. A22 tussen Velzen en Beverwijk, 11.0. A28 Meppel-Zwolle, 109.8. En op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg bij 13.6. Laatste voor nu op de A67 richting de Belgische grens bij 14.8. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nm.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg.

been another dream of the way that it never was. Falling back in the wilderness, waking up rubbing salt in the cut. Oh, how long has it been? I don't know, but it feels like an eternity since I had you here with me, since I had to learn. Feels like an eternity since I had you here with me, since I had to learn to be someone you don't know. Alex Born, Eternity. Het is de avondshow, Bas en Dylan. Zometeen hoor je of AI al grappig is. Oh. Je hebt een grapje over vliegtuigen vandaag. Oh. Dat hoorde ik. Van. Nee, het niet. Nee, oh. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Wat heel niet grappig is. Oh, ik moet het weten. De kip of het ei. Dat met die vliegtuigen zo goed kunnen natuurlijk. Nou goed, allemaal dat terzijde. Eerst spelen we kip of ei. Iedere avond is de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Met vandaag Michael Jackson of Prince? Vertel het eens. Jolien. Hoi. Hoi. Oh, ja, we willen natuurlijk nog niet van je horen wie het is. Maar, jij bent wel meer fan van Michael Jackson. Ja, dat klopt. Ja. En wat is dan je favoriete liedje? Ik ben heel slecht in titels, maar die ene over de wereld. Oh, Heal the World, denk ik. Ja, die. Ja. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire world. Hij doet het toch wel beter. Ja, dat is waar. Dat klopt. En daarom was hij Michael Jackson. En ik niet. We duiken even de geschiedenis in. En laten we dan starten met Michael Jackson. De King of Pop werd geboren in Indiana als onderdeel van een muzikaal gezin. Groeide op binnen de Jackson 5 en brak als kind al wereldwijd door. Hij overleed 17 jaar geleden alweer. En staat nog steeds bekend als een van de meest spraakmakende en getalenteerde artiesten ooit. Er is nu ook een film over hem. Ja. Dan Prince, die overigens geboren werd met de artiestennaam in Minneapolis, was zijn echte naam. Zeg maar, hij werd geboren met die naam. Prince's muziek die was onnavolgbaar en uniek door zijn mix van funk, rock en pop invloeden. Zo getalenteerd als hij was, bespeelde hij voor zijn albums vaak zelf ook de instrumenten. Ja, moet je je voorstellen dat wij dan voor dit programma, dat wij dan nu zelf hier de trompetjes op de achtergrond allemaal aan het inspelen zijn. Nou, wat scheelt het? Ja. Ja. Vertel, wie was er eerder? Ik denk Prince. Vullen wij in. Prince werd geboren op 7 juni 1958. En Michael Jackson op 29 augustus 1958 ook. Dus Prince was eerder. Nee. Kijk eens eventjes. Nee. Het scheelt maar 2 maandjes. Ja, Jolien, dat heb je hartstikke goed. Ja, gefeliciteerd. En we gaan een prijspakket naar je opsturen. Superleuk. Ik kijk op mijn horloge en ik zie het is weer tijd. 14 over 10, sharp. Hier zijn Bas en Dylan weer en ik luister echt altijd. Het zijn niet de allerknapste, wat je ziet is what you get. Maar ze klinken als een koning, dus toch je avond weer. Want het is zo vet gezellig hier.

deal bij Mediamarkt voorbij rennen? Ik ben toch niet. Koekoek. De Lulu. Gek. Dus sprint terug voor de Lenovo IdeaPad Slim 3 Google Chromebook met 128 gig opslag voor €259. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. 538. Bas en Dylan. Zometeen in het nieuws welke bizarre stunt een zwangere vrouw in Boston uithaalde. Radio 538. van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over je gezondheid. Ik heb me vandaag toch weer eens wat gelezen waarvan ik dacht, dit moeten we toch helemaal niet willen met z'n allen. Een Britse vrouw, 5 maanden zwanger. Nou, dan ben je over de helft. Heeft de marathon van Boston gerend. Oh. En denk je, nou, wel misschien dan wel rustig aan. Uurtje of 5 zou ik al knap vinden. Mm-hmm. Maar 2:43 heeft ze erover gedaan. Dat is gewoon heel erg snel. Ja. Ze heeft hem vorig jaar ook gelopen. Toen liep ze hem 20 minuten sneller. Dus nou ja, daarnaast leggend vind ik dat geen heel groot verschil als je bedenkt dat er een baby in zit. Dus ik dacht, heeft die vrouw daar niet een ontzettende last van gehad? Toen zegt ze, nou ja, het was wel een beetje vervelend. Ik heb 2 keer moeten plassen. Oh, zo vaak zou het normaal niet gaan. Maar ja, ik denk dat echt, ja, je moet natuurlijk allemaal doen wat je zelf wil. Maar dit vind ik dan bijvoorbeeld heel raar. Ja, maar dat is toch en ook niet goed voor je. Nee, dat, nou ja, voor kind ook. Ze zeggen toch ook altijd, als je zwanger bent, je moet in ieder geval niet vallen. Nou, als je 40 kilometer gaat rennen met zo'n baby in je buik, je kan er de donder op zetten dat je in een keer struikelt. Maar ik was eventjes op de kermis van Hilversum afgelopen week. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe je dit aan dit verhaal gaat koppelen. Ja, zat een of andere zwangere vrouw in de turbopoliep? Nee, maar het viel me dus op dat er bij heel veel attracties zo'n sticker op zit met verboden voor zwangere vrouwen. En dacht ik, ja, dat is natuurlijk logisch. Iets op zich, maar bij de suikers binnen. Maar welke mag je dan bijvoorbeeld niet? Nee, je hebt zo'n slingerding. Gewoon zo'n ding wat hard slingert. Ja, tuurlijk. Je zit heel die baby op zijn kop. Nou, die slingert er gewoon uit, denk ik. Zo hard gaat dat ding. Maar bij de kermis in Hilversum, daar was de vorige keer zaten ze ook, was er iemand uitgevallen. Oh, ook nog, daar zou ik sowieso niet in gaan eigenlijk. Ah, joh, dat is ook. Nee, maar die ding is allemaal goed gekeurd. Ja, dat zeiden ze toen ook. Nee, maar dat viel me gewoon even op. Denk ik, ja, als kermisattracties niet goed voor je zijn, dan is een marathon lopen denk ik ook niet goed voor je. Nou, ik heb het even opgezocht. Hardlopen is over het algemeen niet schadelijk tijdens een gezonde zwangerschap en heeft geen negatieve invloed op de baby. Ja, maar hardlopen of een marathon rennen? Is een marathon lopen schadelijk? Rennen, niet lopen. Het is niet Jordi Warners. Nou. Het lopen van een marathon is niet direct schadelijk tijdens de zwangerschap als je een ervaren hardloper bent en je lichaam goed aanvoelt. Ja, joh. Ja, wat? Nou, dus het. Nou, dan zal het wel aan mij liggen. Ja, ik zou het dan ook niet doen. Maar het geval wil, ik ben nu op dit moment niet zwanger. En ik zou ook niet per se een marathon lopen, denk ik. Nee, we kunnen ons daar ook misschien niet goed genoeg in verplaatsen. Dat ik vond het gewoon raar klinken. Eva, dankjewel. Win 3 last minute tickets voor 538 Koningsdag. Bel nu 0909-30538. Elizabeth Taylor, do you think it's for us? That view of Portofino was on my mind when you called me at the Plaza Athénée. Ooh, oftentimes it doesn't feel so glamorous to be me. All the right guys promised they'd stay under bright lights. They withered away, but you blew. Portofino was on my mind. I think you know why. And if your letters ever said goodbye, I. Forever. Justin Bieber en Stay. Je maakt deze week kans op tickets voor 538 Koningsdag. 538 Koningsdag in Breda. Ja, zeker weten. Komende maandag is het zover. Dan staan we op het Chasséveld in Breda. En nou ja, goed, de line-up is te lang om op te noemen. Zometeen ga je Afrojack horen. Die sluit hem af dit jaar. Vet man. Dan weet je dat het sowieso goed zit. Je kan erbij zijn. Kaarten scoren doe je via 538.nl/Koningsdag. Maar je kan ook gewoon lekker aan de radio gekluisterd zitten deze week. Dan kost het je geen euro. Nee, zo is het. Ja, moet je er wel doorheen komen. Ik zie hier voor mijn neus de naam Loes. Ja! Hey Loes! Loes! Hallo Loes! Jullie horen mij, hè? Ja, zeker. Luid en duidelijk. Het begint helemaal als ieder Skype-gesprek ooit. ja. Wat zijn vooralsnog de plannen voor komende maandag, Loes? Nou, we wilden eigenlijk gewoon het centrum van Eindhoven. Dat was het originele plan. Oh. Dat is wel in de buurt van Breda. Tenminste, ja. Enigszins. Ja. Lekker. Oké, maar vind je die plannen niet te waardevol om de plannen allemaal om te gooien? Nee, zeker niet. Wij vinden de line-up vinden wij echt geweldig. We zijn ook echt fan van Russo en Douwe. Mag de Hoogkamer vinden we ook echt heel leuk. Dus nou, in het geval wil dat ze er allemaal zijn. Ja. Ja, maar sta je dan ook echt mee te zingen? Ja, heel fanatiek ook. Oké. Okay. Even voordoen. Nee. Dat is echt een irritant om te vragen. Maar we kunnen niet vragen of ze a cappella iets van Russo gaat zingen. Even één zinnetje van Russo. Moet ik één zinnetje van Russo doen? Ja, of Mart Hoogkamer of Douwe Bob. Wat je wil. Even denken hoor, wat is leuk om te doen. Ik heb het nieuwe nummer van Mart is wel leuk. Oh, doe maar een stukje. Ik weet hem nu niet natuurlijk. Nee, nee. Ik lust nog wel een sappie. Oh, heel leuk. Oh, die met Billy. Ja, die is super. Die is super. Je bent erbij! Superleuk, dankjewel. Gefeliciteerd. Je gaat samen met twee vrienden naar 538 Koningsdag in Breda. En we vinden het heel leuk als je even komt zwaaien ook. Wij willen je even zien natuurlijk. Gaan we doen. Echt superleuk, dankjewel. 27 april, Breda. 538 Koningsdag met onder andere Roxy Dekker, Direct, Cloud en Afrojack.